Arto beltzezko krepak, barazki eta humusarekin. Kreparen osagaiak, 250 gramo arto beltza, ura. Kreparen masa egiteko, katilu batean arto beltza urarekin utzi 6 orduz. Denbora hori pasata, ura kendu eta artoa bakarrik utzi, eta ur garbi pixka bat bota. Aguztia nahastu irabiagailuarekin pasta likido bat sortu arte. Ez da oso lodia geratu behar, baizik eta nahiko likidoa izan behar du. Kreparen prestaketa. Krepera batean sortu duguna asketa, bota eta kreperan zehar homogeneoki zabaldu. Paleta baten laguntzaz, buelta eta buelta eman. Alde bakoitzean minutu bat utzi, gutxi gora bera. Horrela nahi ditugun guztiak eginen ditugu. Kreparen lodiera izango da egin dugun asketaren lodieraren arabera. Barazkien osagaiak. Lau porru, brokoli bat, tamaria. Barazkien prestaketa. Alde batetik, porruak ongi moztuta eta txiki-txiki eginda zartagin batean sumotelean jarriko ditugu, 20 minutuz. Beste alde batetik, brokolia moztuko dugu, zatitxoetan eta jarriko ditugu egosten, 10-15 minutu. Bi osagai hauek prest ditugunean, nahastuko ditugu eta gatuko ditugu zartagi batean. Eginak daudenean, kenduko dugu, sua eta tamari txorrota txiki bat botako diogu. Humusaren osagaiak, txitxirioak, egosiak edo guk egositakoak, limoia, olioa, tain, goiaratxo bat, eta piperrauts gozoa. Humusa nola prestatuko dugu? Txitxirioak nahasiko ditugu limoizukuarekin, olio eta tainarekin ere. Aguztia nahastu irabiagailuarekin. Lodi geratzen bazaigu nahasketa, urpiska bat botako diogu eta listo. Badugu beste saltsa bat. Gainetik, piperrauts gozoa botako diogu ere bai. Hortaz, osagai guztiak prest ditugunean, krepa hartu, humus pixka bat bota, barazkiak batu eta nahi izatekotan kanonigoak ere jar ditzazkezue. Honegin!